brak energii, senność. Skąd wiesz? Już to przerabiałam. Okazało się, że miałam wahania poziomu cukru we krwi. Mnie pomógł Trisulin. Suplement diety Trisulin to aż trzy ekstrakty roślinne dla wsparcia prawidłowego metabolizmu glukozy. Trisulin to połączenie morwy, kozieradki oraz gurmaru, który dodatkowo kontroluje wagę, zmniejszając apetyt na słodycze. Trisulin i cukier w normie. Zdrowid. Teraz w MediaMarkt 55-calowy telewizor Philips Ambilight za 3599 zł. Taniej o 100 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3699 zł. Odwiedź najbliższy sklep MediaMarkt lub wejdź na MediaMarkt.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 5 maja, minęła 14. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. W Poznaniu trwa bieg Wings for Life. Za chwilę relacja naszego specjalnego wysłannika. Rozpoczęły się powroty z majówki. Na drogach w całej Polsce może być spory ruch. Do wymiany jeńców między Rosją a Ukrainą na zasadzie wszyscy za wszystkich wezwał patriarcha Konstantynopola. W Poznaniu trwa 11 już bieg Wings for Life, jedyny, w którym zawodników goni meta. Nie wiem, czy już dogoniła Krzysztofa Łoniewskiego z redakcji sportowej Trójki, ale na pewno nie przez pierwszych kilka kilometrów. Krzysiu, o co dokładnie chodzi, czy raczej biega w tej rywalizacji? To najwspanialszy bieg na świecie, nie ma w tym cienia przesady. Od 11 lat wszystkie pieniądze od uczestników i sponsorów trafiają na badania nad uszkodzonym rdzeniem kręgowym, a bieg odbywa się od początku na kilku kontynentach. Formuła biegu, tak jak wspomniałeś, absolutnie niecodzienna. Tu meta goni biegaczy, jest nią samochód pościgowy, ruszył za biegaczami pół godziny temu za kierownicą w Poznaniu. Adam Małysz, gdy minie uczestników, kończą bieg. Tych najlepszych dogoni pewnie po pięciu godzinach, ponad pięciu godzinach i ponad 60 kilometrach. Gro biegaczy kończy rywalizację po mniej więcej dyszce, czyli 10 kilometrach. W Poznaniu do boju ruszyło ponad 8 tysięcy uczestników, w biegu z aplikacją w całym kraju ponad 12 tysięcy. Imponujące liczby, imponujące przesłanie. Jeżeli chodzi o pytanie do mnie, nie mogłem wziąć udziału w tym biegu, mam tutaj inne obowiązki. Stoję obok dyrektora sportowego imprezy na scenie, Pawła Januszewskiego, dobrze znanego z naszej anteny. Zbiegam, bo lubię, natomiast tych, którzy nas słuchają po raz pierwszy, namawiamy do tego, żeby wziąć udział za rok w tej imprezie, czy tutaj w Poznaniu, choć o to trudno, bo w tym roku zapisy trwały dosłownie 9 minut, czy w biegu z aplikacją, o to dużo łatwiej. Zapraszamy za rok do Poznania, a teraz proszę kibicować biegaczom w tej edycji. Krzysztof Łoniewski, dziękujemy za relację. Rozpoczęły się powroty z majówki. Na drogach w całej Polsce może być spory ruch. Na autostradzie A4 między Legnicą a Wrocławiem po zderzeniu dwóch samochodów zablokowany jest jeden pas ruchu. Kilkukilometrowy korek utworzył się między węzłami Kostomłoty i Kąty Wrocławskie na jezdni w kierunku Wrocławia. Utrudnienia mogą potrwać kilka godzin. Nadkomisarz Piotr Świstak z Komendy Głównej Policji apeluje do kierowców o bezpieczną jazdę i zapowiada wzmożone kontrole. Policjanci będą zwracać szczególną uwagę na kierowców, którzy łamią przepisy ruchu drogowego. Będziemy zwracać uwagę, czy kierowcy posiadają zapięte pasy bezpieczeństwa, jak również pasażerowie. Będziemy zwracać uwagę na to, czy nasi najmłodsi są prawidłowo przewożeni w fotelikach. Będziemy również zwracać uwagę, czy kierowcy w trakcie jazdy nie rozmawiają przez telefon komórkowy. I spodziewajmy się, że przy każdej kontroli drogowej będziemy sprawdzać stan trzeźwości. W wypadkach, które wydarzyły się od wtorku do soboty, na polskich drogach zginęły 32 osoby. Policja zatrzymała ponad 1500 nietrzeźwych kierowców. Do wymiany jeńców między Rosją a Ukrainą na zasadzie wszyscy za wszystkich wezwał patriarcha Konstantynopola. Modlimy się o sprawiedliwy pokój na cierpliwej Ukrainie, mówił Bartłomiej w czasie nabożeństwa paschalnego. Rosja i Ukraina z okazji Wielkiego Święta Paschy, czyli połączenia pokoju z nieba z pokojem we wszechświecie, powinny wymienić się jeńcami. Byłby to bardzo symboliczny znak siły prawdziwego zmartwychwstania. Szef wywiadu wojskowego Ukrainy, Kirył Obudanow, oświadczył wcześniej, że Ukraina rozważa możliwość wymiany na zasadzie wszyscy za wszystkich. W siedzibie Teatru Nowego w Warszawie ponad 500 uchodźców z Ukrainy i ich gości zasiadło do wspólnego, tradycyjnego posiłku. Radca ambasady Ukrainy w Polsce Roman Szefeliak powiedział, że święto Paschy nabiera szczególnego wymiaru w tych ciężkich dla Ukrainy czasach. Kiedy my tutaj w Warszawie mamy święto, to gdzieś tam na Charkowszczyźnie czy w innych obwodach Ukrainy wciąż odbywają się obstrzały i latają rakiety. I ja myślę, że to święto właśnie ono powinno nam dać nadzieję dla naszego zwycięstwa, dla zwycięstwa światła nad ciemnością i dla zwycięstwa dobra nad złem. Jak przyznali organizatorzy, wielu Ukraińców spędza święta w Polsce bez rodziny lub tylko z jej częścią. Dlatego takie wydarzenia umacniają integrację i poczucie jedności. Śniadanie wielkanocne odbyło się pod patronatem ambasady Ukrainy w RP. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

i wciąż bym się wpatrywał w twoje oczy. I przy twym boku ja tylko chciałbym być. Hanko, twe ciało słodko pręży się, przegina. Hanko, daj usta, niech przeminie ból i żal, że w oczach łzy, to wiem, że moja wina, że życie płynie wśród tak burzliwych fal. Ludzie nie chcieli puścić Grzesiuka ze sceny. Burza braw i specjalnie te brawa dla państwa tutaj zachowuję każdorazowo. Z nami kolejny gość, a przed nami kolejna godzina naszej audycji. Dzisiaj poświęcona, audycja monograficzna poświęcona Stanisławowi Grzesiukowi. W Wigilię kolejnej rocznicy urodzin. 106 lat miałby Stanisław Grzesiuk, gdyby żył, to jakiś taki abstrakcyjny kompletnie wiek. Pewnie i nie chciałby mieć już tylu lat, a z nami kolejny gość. Już teraz mam dwie twarze przed oczami. To jest Iza Grzesiuk, którą już znacie, i Michał Nalewski z wydawnictwa Pruszyński i Spółka. Dzień dobry, Michał. Dzień dobry, cześć. Tak nam mija właśnie niedziela. Przysłuchiwałeś się troszeczkę naszej rozmowie wcześniej. Przynosisz zawsze te ważne informacje. My się czasami też spotykamy we trójkę albo i w szerszym gronie dookoła tej postaci. Kiedy zostały wydane książki Grzesiuka w Pruszyńskim? Ile to było lat temu? To był 2018 rok, czyli tak naprawdę mija nam 6 lat. A ja mam takie poczucie za sprawą tego, co powiedziałeś, to znaczy, że ja mam takie poczucie, że to wydanie i ta promocja tych książek i w ogóle cały ten, mówiąc kolokwialnie, fame wokół Grzesiuka tylko rośnie. I ja mam wrażenie, jakby to było wczoraj, i kiedy zaprosiłeś mnie do tej rozmowy, to sam się zdziwiłem, że tyle czasu minęło, bo my w wydawnictwie mamy takie poczucie, że moda na Grzesiuka się nie kończy i nie skończy. I mam takie poczucie, że nowi czytelnicy przybywają, co też spowodowało, że zdecydowaliśmy się kilka tygodni temu wydać po raz pierwszy audiobooki w wersji nieocenzurowanej. To znaczy, żeby na rynku wreszcie pojawiły się audiobooki jego trzech książek w tej wersji, w jakiej my w 2018 roku wydaliśmy, czyli bez skreśleń i bez cenzury. Fantastycznie. I to się zaczęło od czego? Ponieważ te książki wydawane w PRL-u Grzesiuka sprzedawały się w jakichś horrendalnych nakładach. To można tylko dzisiaj marzyć o takich nakładach. Jakieś milionowe po prostu nakłady to były. Zresztą przychodzą do mnie takie głosy i z Polski, i nie tylko z Polski, że w zasadzie to na każdym regale taka żółta, charakterystyczna żółta albo szara, albo czerwona, bo była żółta, bo są, ale w Ostrogach szara, 5 lat kacetu i czerwona na marginesie życia. Natomiast zdecydowaliście się to wydać i ja bym chciał bardzo zapytać, bo to jest dosyć takie, pikantne, dosyć takie iskrzące, tak mi się wydaje przynajmniej, jak to się zaczęło, to znaczy są sobie książki na rynku od wielu, wielu lat, nie są wznawiane. I co się dzieje dalej? Zbliża się stuletnia rocznica urodzin na przykład. Kto z tym Grzesiukiem sympatyzuje, to się zastanawia, co można by zrobić. Myśmy też nagrali płytę taką urodzinową, udało się na Banjoli. Natomiast czy tutaj to stulecie miało jakiś związek, czy to jest po prostu koincydencja? I jak to się zaczęło? Czy ciebie interesowało na przykład, czy jest coś jeszcze, czy chciałeś zobaczyć te rękopisy, czy... To jest chyba interesujące. Instancją sprawczą jest tak naprawdę Bartek Janiszewski, który jest autorem kultowej biografii Stanisława Grzesiuka. Bo tak naprawdę dwa lata wcześniej w wydawnictwie zaczęliśmy się zastanawiać, jakich biografii w portfolio wydawnictwa nam brakuje, i wówczas padł pomysł biografii Stanisława Grzesiuka. Ale słusznie ktoś odezwał się z zarządu wydawnictwa, jaki jest sens pisać biografię kogoś, kto tak dużo książek napisał o sobie. I czy my mamy jeszcze coś do napisania? I ja jako filolog, który zna takie przygody, powiedziałem, na pewno spadkobiercami Grzesiuka są jakieś jędzy, które nie zgodzą się na publikację biografii, uniemożliwią, zablokują, jeszcze wylądujemy w sądzie. Tak. Więc jeżeli w ogóle mamy zaczynać zastanawiać się nad Grzesiukiem, to znajdźmy autora, który miałby to napisać i dotrzyjmy do spadkobierców. I ja Bartka Janiszewskiego ostrzegałem, że najgorszą rzeczą, jaką pisarz może zostawić, to jest wdowa, nieuporządkowane archiwum albo wnuczki. Po czym Bartek do mnie zadzwonił i mówi, słuchaj, mu takiej wnuczki i takiego spadkobiercy, jakim są wnuczki Grzesiuka, to naprawdę ze świecą szukać. I w trakcie pracy nad biografią Bartek do mnie zadzwonił i powiedział, czy ty wiesz, że w rękopisie widać, że te książki się różnią? To znaczy, są różnice między rękopisem a książkami, tymi, które zostały finalnie wydane. I ja mówię, Bartek, ale weź sprawdź na kolejnych stronach, bo to, że różni się jedno zdanie, to nie jest jeszcze powód, żebyśmy my w tym momencie odzywali się do Izy i do Kamili i prosili o wypożyczenie archiwum, bo mamy na to jakiś pomysł. I tak naprawdę podniecony Bartek w trakcie pisania biografii zadzwonił do mnie, mówi, chyba nie masz świadomości, jaka to jest skala różnic. I wtedy zaczęła się ta przygoda z archiwum Grzesiuka. I tak jak przysłuchiwałem się waszej rozmowie i ty, Janku, powiedziałeś o tym uczuciu, kiedy wziąłeś banjole, to dla mnie, dla filologa i humanisty, takim uczuciem był moment, kiedy brałem rękopisy i pierwsze strony każdej z tych książek. Znaczy, dla mnie to było uczucie, którego nie zapomnę nigdy. I tak naprawdę wtedy ja wiedziałem, że musimy przekonać wnuczki do tego, żeby zrobić wydanie bez skreśleń i bez cenzury. Ale ja się nie spodziewałem, że po drugiej stronie jest ktoś, kto będzie mi partnerem na te najbliższe lata i kto powie, tak, dziadkowi, my nie chcemy dziadkowi budować pomników, my chcemy, żeby dziadek żył. Tak. I tak naprawdę to była kapitalna przygoda, która złożyła się przy okazji stulecia urodzin. I my w trakcie pracy nad tą edycją mieliśmy nieodparte poczucie, że to i zamówiła sam dziadek, a ja miałem poczucie Grzesiuka, który stawał mi się bliski, że to jest jego wola. To znaczy, że po tylu latach, kiedy w PRL-u te książki jako absolutne hity drukowano po prostu bez zastanowienia, nikt się nigdy nie zastanawiał nad tym, czy warto sięgnąć do rękopisów, czy warto to ze sobą porównać. A to był taki moment, który, mówię, myśmy mieli nieodparte poczucie, że to jest palec z góry. Tango Siemrane to jest tango, którego akcja odbywa się w kawiarni. Na Czerniakowie, na Wójtówce również mieliśmy kawiarnię. No ale w tej kawiarni można było wszystko dostać prócz kawy. Więc można było sprzedać tryfny towar, prawda, znaczy kradziony, za wódkę, za spirytus, za monetę. Można było się dobrze upić, pijąc z butelki od oranżady. A kawa? Nigdy nie widziałem, żeby tam ktośkolwiek pił kawę. Choć z kieszeni znikła flota, choć żołądek gra foxtrota, choć eksmisja może blisko, a ja bimbam sobie na wszystko, choć na mydło grosza szkoda, chociaż w butach lupie woda, choć się łokcie nieco świecą, a ja bimbam sobie i już. Na świecie tak się jakoś plecie, tak się dziwnie plecie, dobre i złe. Dziś smutno, dziś w kieszeni płótno, jutro znowu tęga mina, limuzyna, moc waluty, buty. Choć z kieszeni znikła flota, choć żołądek gra foxtrota, choć kłopoty na kłopotach, a ja bimbam sobie i już. No, różnica między Czerniakowem a innymi dzielnicami była, że jeśli ktoś obcy zapuścił się w nie swoją dzielnicę, to mógł dostać i po krzyżu nieźle. Natomiast na Czerniakowie nigdy nie słyszałem, żeby zaczepiono na ulicy kogoś tylko dlatego, że tam przyszedł, czy przyszedł do kogoś, czy też przychodził do jakiejś panienki z dzielnicy. Idę nocą smutny młodzian przez ulicę Freda. Szukam Fredzia, gdzie się podział, wszak był u bukieta. Wtem podchodzi do mnie bubek, także z knajpki wraca. Nic nie mówi, w mordę wali i nie wiadomo za co. Potem się przygląda i nagle zmienia to. Ach, przepraszam, to pomyłka. Myślałem, że to on. Dlaczego właśnie mnie? Przepraszam, mnie ten los spotyka. Dlaczego właśnie ja? Przepraszam, od takich cierpię szykan. Dlaczego właśnie on? Przepraszam, do mnie jest podobny. Dlaczego właśnie ja? Przepraszam, przez to biorę w pysk. Bo gdybym ja to wiedział, bym razem z Fredziem stał, to opcji byłby Fredzia, a ja bym sobie zwiał. Dlaczego właśnie, przepraszam, Fredzio poszedł spać, a ja przez niego, ja pychowiec, po mordzie muszę brać. Fredzia trapi jedna troska, to że jest dziobaty. Ja mam gorszą karę boską, bo jestem żonaty. Fredzio za to żyje sobie, ma spokojną głowę. Ja mam w domu piekło kobiet, żony i teściowe. Żonka stara, a mimo to ciągle pieści się. Dziedziuś, kotuś, luluś, bubuś, cholera bierze mnie. Dlaczego właśnie ja? Przepraszam, takie wziąłem cudo. Dlaczego właśnie ja? Przepraszam, mam małżonkę rudą. Na milion mężczyzn ja? Przepraszam, muszę być ofiara. Gdy inni na wolności chodzą, a ja nie. Na przykład, gdybym wiedział, że Fredzio by ją chciał, wysłatałbym jej Fredzia, a sam bym sobie zwiał. Dlaczego właśnie ja? Przepraszam, żyję jak ten pies, a on kawaler nie wie, co to małożeńskie łoże jest. Lubię chodzić do ogrodu zoologicznego, patrzeć na lwach, lubię rodu króla zwierzęcego. Czasem myślę, są kratkiem, dobrze jest zwierzęto. Żarcia mają pod ostatkiem całe życie święto. A ja biedny alkoholik, cóż ja z życia mam? Nikt się mną nie opiekuje, a żarcia szukam sam. Dlaczego właśnie ja? Przepraszam, małpą być nie mogę. Dlaczego taki lew? Przepraszam, wieść ma życie błogie. Dlaczego nie mam ja? Przepraszam, darmo mieć mieszkanie, bym nic nie robił, jadł orzeszki i własną żonę gryz. Bo gdybym w klatce siedział i robił to, co chciał, naśpikałbym na Fredzia, a potem bym se zwiał. Dlaczego właśnie, przepraszam, zastanówmy się, małpą pić nie dają wódki, pardon, to już wolę nie. Przed wojną wódkę można było dostać o każdej czasie, każdego dnia, o pierwszej w nocy, z pierwszego na drugi dzień świąt, w sklepach prywatnych, od tyłu, a kupowało się tylko wtedy, znaczy zależne to było od tego, czy ktoś miał w kieszeni odpowiednią ilość współczynnika tarcia, jak niektórzy popularnie nazywają monetę. Ilość współczynnika tarcia, jak niektórzy popularnie nazywają monetę. I ten współczynnik tarcia oczywiście w całej tej historii zapewne ma znaczenie. Dla mnie, na mnie kolosalne wrażenie, jeżeli chodzi o kontekst współczynnika tarcia w przypadku, w rozmowie o literaturze Stanisława Grzesiuka, to jest to, jakie on śmieszne tantiemy otrzymał za ten, nie wiem, milion sprzedanych że te kolejne transze sprzedanych wtedy, bo najpierw 5 lat kacetu, prawda? I radio sobie kupił. I kupił jakie sobie śmieszne. Radio. Właśnie miałem ciebie zapytać, co on tam, on chyba radio krajalnicę do chleba kupił żonie, jakąś nowoczesną, czy coś takiego? Ja pamiętam, znaczy ja tylko kojarzę historię z radiem. Okej, okay, czyli za ten milion książek kupił sobie radio po prostu, tak. Okej. Okay. W każdym razie za jego życia wyszła książka 5 lat kacetu. To była w ogóle pierwsza książka, którą on wydał, którą też chyba napisał, prawda? To było 5 lat kacetu. Potem Boso, ale w Ostrogach. On jeszcze dożył wydania Boso, ale w Ostrogach. Na marginesie życia już wyszło po jego śmierci, prawda? Tak, na marginesie życia zostało wydane już pośmiertnie. I teraz na marginesie życia, to jest ta książka i tu pytanie do gościa Michała Nalewskiego, który naprawdę te wszystkie rękopisy przewertował, czytał, badał, miałeś te papiery w rękach i spędziłeś nad tym sporo czasu. Zdaje się, że na marginesie życia, czyli trzecia część trylogii, która dotyka czasów, czy może inaczej, no, zmagania się Grzesiuka z chorobą i tych przygód, można powiedzieć w cudzysłowie, przygód ze służbą zdrowia, no, mówiąc w dużym skrócie. To ta książka w poprzedniej wersji wydawniczej jest mniej więcej połowę cieńsza od tej, którą wydał Pruszyński. Czy to jest prawda? To prawda, dlatego że Grzesiuk złożył tę książkę do wydawnictwa w październiku 61 roku i tak jak przy każdej książce, to miał być moment, kiedy wraz z redaktorką miał zacząć nad nią pracować. Ale po pierwsze, czytelnicy nie dawali mu spokoju i chcieli go mieć na wieczorach autorskich, chcieli mieć go na spotkaniach. Sam Grzesiuk, dla niego ważniejsi byli czytelnicy i życie niż siedzenie z redaktorką i te dupo godziny, za przeproszeniem, nad tekstem. I tak naprawdę Grzesiuk na każdą uwagę, że na którykolwiek fragment powinien zostać poprawiony, on chciał go usunąć. Więc tak naprawdę to sam Grzesiuk w 3/4 tę książkę wykastrował i, mówiąc kolokwialnie, ocenzurował, ale to była cenzura literacka, to znaczy miał poczucie, że te fragmenty są dużo słabsze. Książka ukazała się w 64 roku, już po jego śmierci i to dla mnie i dla Izy była najtrudniejsza praca, dlatego że my musieliśmy się przyglądać fragmentom, które momentami są nieco słabsze i nie chcieliśmy mieć też takiego, nie chcieliśmy dawać czytelnikom poczucia, że Grzesiuk momentami może pewne rzeczy nie dopisuje tak, jakby chciał. Chcieliśmy, żeby to była książka naprawdę bardzo dobra, tym bardziej, że to jest książka, która po ukazaniu się dostała recenzję, że jest to jeden z tekstów, który dorównuje Czarodziejskiej Górze Tomasza Manna. I przyznam się szczerze, że ja nie znam drugiej książki w historii polskiej literatury XX wieku, która taką opinię by dostała. Dlatego ta książka w 3/4 zyskała i myślę, że jest najciekawsza, bo jest ona najbardziej osobista, najbardziej dramatyczna i to, co mnie po dziś dzień w Grzesiuku najbardziej gdzieś w środku ujmuje, to jest ten taki wewnętrzny dramat i konflikt między życiem, które się kończy, tak po prostu chorobowo, życiowo, a tym życiem literackim jako postaci, które dopiero było przed nim. I tak. W tej książce ten rozdźwięk, ten taki dramat czuć najbardziej. I to jest ten Grzesiuk, którego znamy najmniej. To jest wstrząsające zawsze przy tej postaci. Ci, którzy znają postać Grzesiuka, to mają tego naprawdę świadomość i to jest takie dojmujące właśnie, że przecież ten facet miał, a dla mnie to już w ogóle w tym momencie, jeszcze rocznica jutro, 44 lata miał Grzesiuk, kiedy umarł. Ja mam 44 lata. I jestem dokładnie w tym miejscu, w którym jestem. Wiem, co jest za mną. Nie wiem, co przede mną, ale wiem, co bym chciał, żeby było przede mną. Ale mam nadzieję, że jeszcze dużo. Tak? A on po prostu już znikał i znikał i przecież wiedział, że czas mu się kończy. To się nie stało znienacka. Iza, dla ciebie na pewno ta książka i to spotkanie właśnie z tym dziadkiem, ojcem ojca przecież, no, z taką figurą rodzinną, też pewnie na marginesie życia było niełatwym doświadczeniem, prawda? Najcięższym ze wszystkich trzech, tak jak Michał mówił, tam było najwięcej emocji, najwięcej też w tych wykreślonych fragmentów, najwięcej już takich rzeczy, które znałam i z opowiadań ojca, i takich bardzo emocjonalnie dotykających, głęboko dotykających. Były takie momenty, kiedy musieliśmy przerwać pracę, bo ja nie do końca byłam pewna, czy dany fragment powinien wrócić, czy nie powinien. Wszystko we mnie krzyczało, że nie, tego nikt poza mną nie może przeczytać. To jest tak osobiste, jeżeli on to wyrzucił, musieliśmy sobie robić jedno, dwu, trzydniowe przerwy. No i co dalej? No i właśnie ten palec z góry, o którym mówił Michał, skoro dogrzebaliśmy się do tego i nie było żadnego znaku, że to nie powinno się tam pojawić, to znaczy, że on tego chciał. Ja zresztą, Michał się wielokrotnie ze mnie śmiał, że ja mówię, byłam nastawiona na tak, na wiele pomysłów, na wiele propozycji, z przekonaniem, że jeżeli dziadkowi się to nie spodoba, to po prostu nie wyjdzie. Ja mam wrażenie, że on nas w tym wszystkim gdzieś do przodu pchał. No, patrzy na nas z góry, a Banjola jest cały czas z nami tutaj obok. Jesteśmy tutaj w czwórkę. Ja na przykład muszę wam powiedzieć, i państwu również, że jestem na tyle jakiś taki romantyczny, jeżeli chodzi o tę sprawę związaną z Grzesiukiem i z tym instrumentem, że ja naprawdę głęboko wierzę w to, że za sprawą tego instrumentu on jest tutaj dzisiaj z nami i sami widzicie, że Banjola tutaj, Iza siedzi przy mikrofonie numer 3, Michał siedzi przy numer 4, ja siedzę przy numer 1, a Banjola leży przy mikrofonie numer 2 i tak sobie tutaj gawędzimy. Posłuchajmy zatem Stanisława Grzesiuka z nagrań radiowych. Felek z Dankiewicz był chłopak morowy, przyjechał na urlop sześciotygodniowy. Ta-da-dam, ta-da-da, ta-da-dam, ta-da-da, ta-da-dam, ta-da-da-dam. Urlop się kończy, czas do wojska wrócić, ale Felusiowi żal koleżków rzucić. Ta-da-dam, ta-da-da, ta-da-dam, ta-da-da, ta-da-dam, ta-da-da-dam. I nie tak koleżków jak swojej kochanki, u której przebywał wieczory i ranki. Ta-da-dam, ta-da-da, ta-da-dam, ta-da-da, ta-da-da, da-da-da-da. Wreszcie go schwytali grudnia 13 i go zawieźli do biura śledczego. Ta-da-dam, ta-da-da, ta-da-dam, ta-da-da, ta-da-da, da-da-da-da. Lecz Feluś nie gapa, już nóż otwiera, przebił Czajkowskiego na fuchsa naciera. Ta-da-da, ta-da-da, ta-da-da, ta-da-da, ta-da-da, da-da-da-da. I ledwie wyskoczył zza bramy ratusza, wsiada do dorożki, na Warszawę rusza. Ta-da-da, ta-da-da, ta-da-da, ta-da-da, ta-da-da, da-da-da-da. Ja w tej drożce miał czasu troszkę, więc kazał się zawieść aż na Czerniakowskie. Ta-da-dam, ta-da-da, ta-da-dam, ta-da-da, ta-da-da, da-da-da-da. Połóż się, Feluś, boś ty jest pijany, połóż się, Feluś, boś ty niewyspany. Ta-da-dam, ta-da-da, ta-da-dam, ta-da-da, ta-da-da, da-da-da-da. Kładzie się Feluś do snu kamiennego, a kochanka jego do biura śledczego. Ta-da-dam, ta-da-da, ta-da-dam, ta-da-da, ta-da-dam, ta-da-da-dam. Panowie agenci, prędko pospieszajcie, Felka Zdankiewicza na łóżku schwytajcie. Ta-da-dam, ta-da-da, ta-da-dam, ta-da-da, ta-da-dam, da-da-da-dam. Panowie agenci prędko pospieszyli, Felka Zdankiewicza z nogami nakryli. Ta-da-dam, ta-da-da, ta-da-dam, ta-da-da, ta-da-dam, da-da-da-dam. Jedzie kibityka wąską ulicą, a koledzy jemu szczęścia zdrowia życzą. Ta-da-dam, ta-da-da, ta-da-dam, ta-da-da, ta-da-dam, da-da-da-dam. Ach wy koledzy, czyż wy nie żyjecie? Czy wy mojej manice życie darujecie? Ta-da-dam, ta-da-da, ta-da-dam, ta-da-da, ta-da-dam, ta-da-da-dam. I nie martw się, Feluś, my jeszcze żyjemy i tą twoją manikę smykiem posuniemy. Ta-da-dam, ta-da-da, ta-da-dam, ta-da-da, ta-da-da, ta-da-da-da. I młoda Felusiowa już w grobie spoczywa, a my na to konto gruchniem sobie piwa. Ta-da-da, ta-da-da, ta-da-dam, ta-da-da, ta-da-da, ta-da-da-da. Znankiewicz, to przecież postać autentyczna, wywieziony, o ile wiem, na Syberię, uciekł stamtąd i przed wojną, krótko przed wojną, drugą wojną światową zmarł, a do wojny kręcił się po Kercelaku Warszawskim, nawet o tym mówią, że założył jakąś szkołę złodziejską. Rasy Czabak zrada więziennej celi, sen dziwny więźniom opowiadał. Sen dziwny miałem, moi przyjaciele. Serce przeczuwa, że będzie biada. Dziś mi się śniła wysoka góra, na nią wciągałem armaty dwie. I na złe mi wróży ta noc ponura, pewno me życie zakończy się. Już do raportu strażnik mnie wzywa, straż mnie otacza ze wszystkich stron. Czas ci, Czabaku, iść na stracenie, już bez litości zbliża się zgon. Na szubienicy stopniach on staje, a głośno bije więzienny dzwon. Rodzinę swoją z dala poznaje i tak się do niej odzywa on. O matko droga, idę ze świata, jak marna fala, jak rosy cień. I na szubienicy ginę z rokata, bodaj by mnie znał urodzin dzień. A ty, dziewczyno, co stoisz, mdlejesz, za chwilę ujrzysz mój zimny trup. Po mojej śmierci ty się roześmiejesz, bo znów innego ujrzysz u stóp. Ach, wy kobiety, przez was giniemy i przez was tylko cierpimy wciąż. Kobieta daje szczęścia na chwilę, a potem gryzie jak leśny wąż. Kobieta daje szczęścia na chwilę, a potem gryzie jak leśny wąż. Na dzielnicy nie okradano ludzi biedniejszych. Nigdy nie słyszałem, żeby okradziono kogoś z tego samego środowiska, z którego i wywodzili się i w którym żyli przestępcy. Natomiast istniał wieczny konflikt miasto i przedmieście. konflikty antagonistycznie nastawienie ludzi przedmieścia do tych, którzy żyli w luksusowych warunkach w śródmieściu. Jako ciekawostkę mogę podać na przykład taki przypadek, że kiedyś początkujący złodziej kieszonkowy w tramwaju okradł adwokata. Adwokata, który często na sprawach bronił złodzieje, a nawet jak który nie miał pieniędzy, to bronił ich według taryfy ulgowej, a nawet i bezinteresownie. No więc starzy złodzieje, którzy w portfelu zobaczyli fotografię i dowód, kto został okradziony, odesłali portfel adwokatowi z przeproszeniem i wyjaśnieniem, że zrobił to ktoś, kto go nie znał i kto nie wiedział, kim on był, ten, którego on okradał. W saskim ogrodzie koło fontanny jakiś się frajer przysiadł do panny. Była niewinna jak wonna lilia, na imię miała panna Cecylia. Tak z nią flirtował, aż przebrał miarę, skradł jej całusa, ona mu zegarek. Tak z nią flirtował, aż przebrał miarę, skradł jej całusa, ona mu zegarek. Nad modrą Wisłą, goniąc spojrzeniem, siedzi Marianna ze swoim cheniem. One jak to mówią, bez chłop morowy i bezrobotny jest zawodowy. Raz ją poklepie, raz ją pobije i chwalić Boga, jako się żyje. Raz ją poklepie, raz ją pobije i chwalić Boga, jako się żyje. Jak pokochałem swoją Walerię, to jej kupiłem los na loterię. Moja Walerio, w twe szczęście wierzę, jak wygrasz stawkę, to się pobierze. Na los wypadło 20 000 i jam jej odtąd nie ujrzał więcej. Na los wypadło 20 000 i jam jej odtąd nie ujrzał więcej. Edmunda miał wzniosłe cele, na co dobroczynny cel dawał wiele. I nieraz mawiał, mój przyjacielu, człowiek powinien dążyć do celu. I posłuchali ojca synowie, każdy ma cele, lecz w Mokotowie. I posłuchali ojca synowie, każdy ma cele, lecz w Mokotowie. Ach, właśnie sobie tutaj gawędzimy. No, w Saskim Ogrodzie, no, muszę powiedzieć, to oczywiście kuplety warszawskie i teraz Grzesiuk sam zresztą w tych nagraniach radiowych mówi, a kto ich tworzył, te piosenki, to ja nie wiem, sam kto ich tworzył. No, to jeden się uczył, młodszy się uczył od starszego i tak dalej, i tak dalej, i tak to szło. No, ale to jest kolejny przykład, już nie raz w audycjach prezentowałem, kuplety warszawskie, to jest muzyka, to jest Józef Laner, to jest kompozytor wiedeński pierwszej połowy XIX wieku, taki ze strausowskiej szkoły, a słowa napisał Aleksander Jelin w latach 30. i nagrał to chór Dana, w którym śpiewał Mieczysław Fog w Saskim Ogrodzie koło fontanny. A stało się to tak popularne, proszę Państwa, no, że oczywiście za chwilę już ludzie przestali mieć w ogóle świadomość i przestał kogokolwiek interesować, kto to stworzył, kto to napisał. Jeden podawał do drugiego i tak to weszło w tę miejską tkankę jako taka tradycyjna śpiewka. No i Grzesiuk tak wspaniale to zarejestrował. Wieczorki autorskie, mówimy również o tym, że ludzie chcieli go na tych wieczorach autorskich. Dlaczego? No bo był znakomicie się poczuł w roli tego showmana, można powiedzieć, dzisiejszym językiem, prawda? No był kimś takim. To prawda, ja też mam takie poczucie, mimo że od tej edycji, tę edycję zaczęliśmy w 2018 roku, to ja mam za Grzesiukiem jeszcze większą tęsknotę, dlatego że mnie takiej tak silnej osobowości, takiej figury autora, showmana, muzyka bardzo brakuje w pisarza, który tak blisko traktuje literaturę, blisko życia, i kogoś, kto do życia podchodzi z sobie właściwym humorem. Mam tak naprawdę, mijają lata, a ja coraz bardziej tęsknię za Grzesiukiem. Bardzo wyrazista postać, bardzo tragiczna postać tak naprawdę, bo człowiek, który po prostu pochodził z takiej biedy, chociaż z porządnej rodziny, to też podkreślmy, to nie był żaden król półświatka, jak się niektórym wydaje, czy jakiś po prostu zakapior z nożem i za nic z tych rzeczy. Rodzina, nic z tych rzeczy, porządna, podkreślmy to. Porządna rodzina. Tak, i to wiesz, mówisz teraz z uśmiechem, ale to trzeba o tym mówić też, dlatego że ludziom się, wiesz, coś wydaje. Ludziom się wydaje, no oczywiście to jest patron wszelakich różnych drag. Wiadomo, on sam draki robił i pisał o tym i był szemrany, był, ale nie był żadnym strasznym, złym, z ciemnej strony mocy, za kapiorem po prostu. Nic z tych rzeczy. Jego rodzina, jego rodzeństwo, jego stryj, jego... To są wszystko sprawy, których możemy się dowiedzieć z książek. Nikt nie skończył w kryminale. No właśnie. I Grzesiuk też bardzo, bardzo w tych swoich nagraniach podkreśla o tym, że na dzielnicy były dwie kategorie ludzi i tak dalej, szumowiny i to i tamto, prawda. Więc to jest bardzo ważne, żeby to powiedzieć. Natomiast ja bym chciał również zwrócić się, Michał, do ciebie z pytaniem, jak sobie ten Grzesiuk w dzisiejszej, bardzo szybko zmieniającej się rzeczywistości, jak on sobie w ogóle radzi? Z twojego punktu widzenia i jak sobie te książki radzą? Czy one się sprzedają cały czas? Ja bym powiedział, że Grzesiuk sobie radzi dużo lepiej czasami niż my. Dlatego, że jego siła nie słabnie, ale to wynika z tego, że niewielu jest w polskiej literaturze i kulturze postaci, którzy łączą sobie dwa filary, to znaczy ten filar literacki i ten filar muzyczny. Bo kiedy zaczynałem tę edycję, to starsi wujkowie w mojej rodzinie odzywali się do mnie i mówili, jak to Grzesiu, który nagrał tyle piosenek, napisał 3 książki? A druga część mojej rodziny mówiła, ale jak to Grzesiu, który napisał 3 książki, w ogóle jeszcze coś śpiewał? Więc siła jego wynika z tego, że to jest postać zbudowana na tej stronie muzycznej i tej stronie literackiej. A najważniejsza rzecz, to myślę, że Grzesiuk był w momencie, kiedy się zaczynał, jak literacko i muzycznie, był ponadczasowy i on się nie skończy, dlatego że jego dzisiaj, po niego dzisiaj sięgają ludzie, którzy mają 9-10 lat i Bosole w Ostrogach jest dla nich jedną z najważniejszych książek młodości i to są książki, z którymi idzie się przez całe życie i tak jak powiedziałeś, ci ludzie, którzy kupowali te edycje w PRL-u, wymienili je na te edycje Pruszyńskiego. Tak. A my chwilę temu byliśmy u Izy i u Kamili z prośbą o przedłużenie umowy na kolejne lata. Iza, poświadczasz? Potwierdzam. No czyli to po prostu się dzieje, no. Czyli bo Grzesiuka Bosa, ale w Ostrogach się czyta trochę tak, jak Karola Maja kiedyś się czytało. Po prostu. Rzeczywiście, tak jest. To może ja teraz coś na banjoli, jak już jest, jeżeli pozwolicie, i będziemy gadać dalej. Szybko leci ten czas, zaraz skończy się druga godzina naszej audycji. Dziś, jeżeli ktoś właśnie włączył radio, cała audycja poświęcona jest pamięci Stanisława Grzesiuka. Ze mną w studio Iza Grzesiuk, wnuczka, Michał Nalewski, wydawca jego książek. Z nami również banjola Stanisława Grzesiuka. W najbliższym czasie kilka wydarzeń związanych, jedno najważniejsze, o którym zaraz powiemy. Iza, może powiesz parę słów, bo jesteś takim trochę patronem, ale to za chwilę. Były święta u sztachetów, to ci było lizać palce. Każda z damów tańcowała w czystej koronkowej halce. A frajerstwo też z fasonem, czapka, buty i pokrywka. Tylko dryndziarz pan Antoni, nietrunkowy ten sprzeciwka. Był odmienny w nowej kupie, miał tu żurek na zawiasach, a cynadrady mał miechy i sekundo trzymał w basach. Szła zabawa ci galancie, spływał pod poncyfer blatach, więc płynąłeś w sztywnej myśli, bo był wybór w parzygnatach. Były także mamki, niańki z mleczarniami, rany boskie i dwie panny z towarzystwa, co wieczorem na Czerniakowskiej urządzały polowania na miłości głodnych płeciów. Była także jedna panna, co już miała troje dzieciów. Jednym słowem wyższa sfera przyszła wedle wychlapania, a z końskiego schabu były trzy gorące aż podania. Ten kaszankę, ten salceson, a ja tylko świńskie ciało, a że było trochę tłuste, więc po brodzie mi kapało. No jak widzicie, proszę o brawa. Dziękuję. Nie, przypomina mi się pandemia, jak grało się koncerty online i po każdej piosence skończonej była cisza. I to zdaliśmy sobie wszyscy wtedy bardzo szybko sprawę, że to jest bardzo dziwne, jak nie ma nic kompletnie między piosenkami. Więc no, dziękuję wam bardzo za to. I za lada chwila wydarza się w Warszawie festiwal, już kolejna edycja, festiwal Stanisława Grzesiuka. Tak. Jesteś na każdym. Tak, jestem na każdym. Za tydzień przenosimy imprezę w plener. Tak. Do Parku Sieleckiego. Miałem przyjemność grać w zeszłym roku i było świetnie. I rzeczywiście coraz więcej, strasznie trudne zaaplikować coś takiego, ale rzeczywiście za tydzień. I to się zaczyna kiedy? Zaczyna się w sobotę, zaczyna się spektaklem w Teatrze Baza na Podchorążych. Potem przenosimy się z imprezą, tak jak już wcześniej powiedziałam, do Parku Sieleckiego i tam tańce, hulanki, swawole przez dwa dni, sobota, niedziela. A jak się czujesz, jak wychodzisz na scenę dużą? No jak gwiazda. No właśnie, no właśnie. Ja widzę, że się czujesz coraz lepiej. Świetne. Znaczy mnie to cieszy, że to jest tyle lat, bo to jest kolejny rok. Ten festiwal nie stracił na zainteresowaniu ani organizatorów, ani osób, które chcą być jego częścią, czyli wykonawców, zespoły muzyczne. Sam mówisz, wy dwukrotnie graliście, chyba na drugim i na piątym festiwalu. I frekwencja była po prostu mega. Tak. Mimo, że deszcz padał, bo było kilka takich festiwali, gdzie pogoda nie dopisała. No tak. No jest ten park też nie jest jakiś ogromny, tak? Ale proszę państwa, ten park naprawdę nie tak dobrze znany ludziom spoza tej dzielnicy, ponieważ on jest taki trochę schowany między domami. Trzeba po prostu z ulicy Chełmskiej skręcić obok kościoła i nagle się pojawia taki parczek, który i to nie bez kozery właśnie się tam odbywa, no bo w tym parku również ta młodzież, jak mówi Grzesiuk, przesiadywała w tych trawach nad tym, tak, nad to tą nie jest, wodą. To nie jest miejsce przypadkowe. To nie jest miejsce przypadkowe, to jest najprawdziwsze miejsce. Tylko teraz moje odwieczne pytanie, które zadaję sam sobie i światu, jest takie, ile, jak traktować Grzesiuka, czy jak postać retro, na przykład, w cudzysłowie retro, zamkniętą, określoną, opisaną, czy jak postać, która jest symbolem rezonującym, promieniującym na dziś, na kolejne pokolenia, na tę Warszawę, która się tak zmienia, przeobraża. Bo gdzie Grzesiuk z tą bandżolą w tej kraciastej czapce, w tym prochowcu pasuje do woli budującej wieżowce szklane i betonowe? I czy pasuje właśnie, a może pasuje na przykład? Ja myślę, że on pasuje, znaczy to jest moje wrażenie nieodparte i stąd też ten mój uśmiech na twarzy od lat, że on pasuje wszędzie. No i on właśnie się wszędzie odnajduje i grubym nadużyciem byłoby zamknięcie go w jakieś ramki właśnie retro, w jakieś ramki, w takie postawienie mu granic. Ja mam wrażenie, że on przemawia do każdego kolejnego pokolenia. To prawda. Przemawia ich językiem. Bardzo uniwersalny. Mówił do nas, tak jak rozmawialiśmy na początku, ja zaczynam mieć ogromny problem z dziadkowaniem mu, bo ja już jestem od niego starsza. Jak on umarł, miał 45 lat. Ja za chwilę będę też od niego starszy, tak. Tak, i to zaczyna być to w jest tej chwili... Ale... Tak, młody, zaczyna to być dla nas już młody chłopak, tak? Który, zwróćmy uwagę też, proszę państwa, no przepraszam, że ci wchodzę w słowo, ale zapomnę, te zdjęcia Grzesiuka, szczególnie z końcówki życia, on wygląda na 60 plus, tak wygląda. Znaczy w ogóle wtedy ludzie wyglądali poważnie. No tak, ale tak? On tyle przeszedł. Miał to też, że obóz, choroba odcisnęły piętno na... Pytanie do Michała Nalewskiego. A propos tego parku i tych historii związanych z tym parkiem i tych różnych łobuzerskich wypadów nastoletniego Grzesiuka. trzy książki, które już znamy, to nie jest wszystko, że w ferworze walki czy w procesie okazało się, że jest coś jeszcze. I ja bym chciał, żebyś o tym powiedział. Na koniec tak naprawdę czytelnicy wymusili na nas ostatni tom pod tytułem Klawojadziem. I to wynikało z dwóch rzeczy. Po pierwsze, wszyscy, znaczy, spływały do wydawnictwa maile i na wieczorach promocyjnych pojawiały się pytania od gości, jak wygląda to archiwum, czy do tego archiwum można zajrzeć, czy w ogóle gdziekolwiek to archiwum będzie zaprezentowane. A druga rzecz, ja wiedziałem, jak, że dla mnie jako dla filologa praca z tym archiwum i praca z Izą nad tym wydaniem to była trochę jak dla hazardzisty szóstka w Totolotka. I ja chciałem dać takie poczucie czytelnikom, że oni za sprawą tego tomu Klawojadziem zajrzą do tego archiwum. Do tej mojej szafy. Do twojej słynnej szafy. No dobrze, szafy. I co się znajduje w tym tomie Klawojadziem? Do tomu Klawojadziem weszły 4 opowiadania, które czytelnicy mieli okazję już wcześniej poznać w biografii Bartka Janiszewskiego o Grzesiuku, ale my chcieliśmy tak naprawdę dać poczucie takiego chronologicznego wejścia w to archiwum, dlatego że my pokazujemy tam umowy, które podpisywał Grzesiuk. Zdjęcia z pierwszych wieczorów promocyjnych, fragmenty rękopisów, plakaty, które były rozwieszane, kiedy on się pojawiał na wieczorach autorskich i wszystko to, co daje takie namacalne i emocjonalne poczucie, że jesteśmy blisko Grzesiuka. I to jest też książka, którą myśmy zdecydowali się, mówiąc w żargonie wydawniczym, wydać w wersji full color, dlatego że my chcieliśmy każdy ten załamany brzeg, każdy ten przykurzony fragment pokazać czytelnikom i żeby to było coś takiego, co będzie biletem do świata Grzesiuka, bo mnie dzisiaj trudno mi jest sobie wyobrazić, trudno mi jest poczuć, że Grzesiuk jest postacią literacką, która swój szczyt osiąga w latach 60. zeszłego wieku. Jak gdybym nie miał wiedzy o Grzesiuku, mam takie nieodparte poczucie, że to jest pisarz z końca lat 80. Ja nie mam poczucia jego czasowości. Kończy się nam czas, można by gadać i gadać. Z nami dzisiaj w studio Iza Grzesiuk, wnuczka Stanisława Grzesiuka. Dziękuję ci, Izo. Dziękuję również. I do zobaczenia, i do usłyszenia. I Michał Nalewski, dziękuję ci, Michale. Dziękuję. Polecamy książki, polecamy nagrania, polecamy pamięć. Pamiętać o Grzesiuku, pamiętać, kochać go, słuchać go. On jest taki ważny. Banjola Grzesiuka i wszystko to razem jest wszystko bardzo ważne. I dziękuję Państwu, życzę miłej niedzieli. Zapraszamy na festiwal Grzesiuka za tydzień. Wszystkiego dobrego. Anawa! Ja tutaj w tym syrenim grodzie urodziłem się, a matka moja ciężko pracowała i miała synów dwóch, to znaczy Felka, no i mnie. Porządnych ludzi z nas wychować chciała. Felek do nauk głowę miał, a ja w fabryce robić chciał. Prawnikiem wkrótce został brat, a ja bandytą w kilka lat. Płakała matka, martwiąc się, brat upominał w słowa te: Antek, Antek, biednyś ty, ustatkuj się to wstyd. Pamiętaj, bracie, skończy źle, zmarnujesz talent spryt. Uciekłem z domu, z brawlingiem ja ruszyłem w świat, nie pożegnawszy się z matką ni z bratem. Bandytów hersztem ja zostałem potem w kilka lat, a brat mój Felix został adwokatem. Napadam pana w nocy raz, deszcz lał okropny, był to czas. Celuję w czoło browning swój, wtem głos znajomy woła: stój. Poznałem brata, zląkłem się, brat upominał w słowa te: Antek, Antek, wstrzymaj się, Jan Felix jest twój brat. Ustatkuj się dziś jeszcze czas, przed tobą cały świat. Jam odrzekł mu, precz ruszaj stąd, na darmo nie trać słów. Brat otarł łzy i ruszył w dal, a ja bandytą znów.